Trójka budzi. Bardziej punktualnie się już nie da. Punktualnie czwarta na naszych zegarach. Ja zapraszam Państwa na czwartkowe wydanie audycji Trójka Budzi, którą dziś zrealizuje Irena Dan. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i przed nami dwie wspólne godziny. A tę pierwszą zacznijmy od There She Goes. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak szybko, ale już minęły, a właściwie dzisiaj mijają wakacje. W kalendarzu mamy 31 sierpnia, no i do końca roku zostało nam już tylko 122 dni. Wschód słońca dzisiaj o 5.46, zachód już o 19.26, no i jeszcze święta. W kalendarzu dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności, Dzień Blogów, a także Dzień Swatki i Dzień Jedzenia Poza Domem. Na naszych zegarach 6 minut po godzinie 4, a teraz w trójce Toto i Afryka. Trzeci Polskiego Radia. Minut po czwartej, Czarna Ines i zespół Raz, Dwa, Trzy. Mam nadzieję, że ta Czarna Ines Państwa trochę rozgrzała, bo przed nami chłodne pożegnanie wakacji. Dzisiaj pogoda ma być podobna do tej wczorajszej, czyli czeka nas po prostu spore zachmurzenie i dosyć deszczowy dzień, a do tego wszystkiego termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 22 stopnie na plusie. Tak będzie w Małopolsce i na Śląsku, chłodniej w Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem około 18, nad morzem 16 i tutaj będzie najchłodniej dzisiaj. W centralnej Polsce i na Lubelszczyźnie maksymalnie dzisiaj 20 stopni na plusie. No i przy takiej pogodzie przynajmniej nie ma żalu, że się kończą wakacje. Na barometrach w tej chwili mamy 1005 hektopaskali, ale w ciągu dnia to ciśnienie spadnie poniżej 1000. Kwadrans po czwartej. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. 'Cause her boyfriend is a rock and roll.

21 minut po godzinie 4 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a ja przypominam, że już pojutrze dowiemy się, kto w tym tygodniu znalazł się na podium naszej listy przebojów trójki. No i oczywiście o kolejności w notowaniu decydują Państwo, bo to Państwo oddają swoje głosy na faworytów. Przypominam, że można to zrobić na naszej stronie internetowej, dokładnie tam, gdzie znajduje się obecne notowanie. Tam też jest formularz, który należy wypełnić. No i oczywiście wyniki tego głosowania poznamy już pojutrze, w piątek, po godzinie 19:00 Tomasz Miara przedstawi Państwu aktualne notowanie. Dwa tygodnie temu Lambery była jeszcze na naszej liście propozycji, ale już w miniony piątek, no właśnie ze sprawą Państwa głosów, utwór Nothing Hill znalazł się w głównym zestawieniu, no i być może dzięki Państwu właśnie tam pozostanie. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze mną. Cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo. Mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? 27 minut po godzinie 4. Jeśli mają Państwo szczęście, to jeszcze o tej godzinie mogą Państwo dostrzec drugą już w tym miesiącu pełnię księżyca. To jest rzeczywiście rzadkość, kiedy pojawiają się dwie pełnie w ciągu miesiąca. Tak się zdarzyło teraz. No i ta druga nazywana jest niebieską pełnią albo błękitnym księżycem. Warto też pamiętać o tym, że jeśli nie dzisiaj, jeśli już się dzisiaj nie uda zobaczyć tego wyjątkowego, bardzo dużego i błękitnego księżyca, no to będziemy mogli to zrobić jeszcze dzisiaj wieczorem, bo pełnię widać właśnie dzień przed pełnią i dzień po pełni. No i w samym dniu pełni również. Także dzisiaj obserwujemy niebo. Od godziny 20 będzie można taki księżyc zobaczyć. A warto, bo kolejna taka sytuacja, kiedy niebieski księżyc pojawi się na naszym niebie, pojawi się dopiero w maju 2026 roku. Ja właśnie oglądam jakąś telewizję europejską i tutaj też właśnie ten księżyc pokazują. No piękny jest, piękny. Koniecznie proszę zobaczyć. A już teraz w trójce Zapytaj mnie, czy cię kocham i zespół Republika. Pragnę Cię. 24 minuty zostały do godziny 5. Po godzinie 6, przypominam, tradycyjnie wystartuje Pora na Trójkę. No i tradycyjnie dużo się będzie podczas tego programu działo. Powiemy dzisiaj m.in. o wczorajszej nawałnicy. Główne ulice m.in. Warszawy zalało. O tym będziemy mówić po godzinie 6. No i będzie też o kradzieży bociana. To jest historia z województwa lubelskiego. Powiem Państwu tylko tyle, że na szczęście zagubiony, a raczej ukradziony bocian się znalazł, jest cały i zdrowy, ale o całej historii usłyszą Państwo po godzinie 7 oczywiście w Trójce. Such a Shame i Tok Tok teraz na naszej antenie. Till I'm finally left with 15 minut do godziny 5. Z czego to człowiek nie wymyśli, żeby zarobić, ale się nie narobić? Wymyślił na przykład sztuczną inteligencję, która się rozwija w zastraszającym tempie, bo rzeczywiście niektóre zawody będą niedługo wypchnięte przez tę sztuczną inteligencję, ale też bywa pomocna. Już niedługo będziemy mogli zrobić tak, że niby będziemy na spotkaniu zdalnym, online, ale tak de facto nas nie będzie, bo zamiast nas będzie sztuczna inteligencja i to ona będzie dyskutować w naszym imieniu, bo my przekażemy jej pewne komendy. Mało tego, zrobi też za nas notatki, jeśli oczywiście ją o to poprosimy. A jeśli spóźnimy się na takie spotkanie online, no to też dostaniemy taki spis tego, co się wydarzyło przed chwilą. No to jest idealna ściąga. Także człowiek niby się posługuje komputerami, ale wszystko to i tak musi sam wymyślić. When We Stand Together i Nickelback teraz w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niech Twoje słowa zbudzą krew, niech wszystko będzie już okej. Jest tyle miejsc, do których powrócimy. Mów, niech Twoje słowa zburzą mur, niech Twoje dłonie zniszczą chłód, ten nagły chłód, co sercu przyniósł zimę. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Sama chwila i zespół Baj ma już tylko chwila i będzie godzina piąta. 5 minut dzieli nas od piątej. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi, którą realizuje dziś Irena Dan. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a przed nami jeszcze jedna wspólna godzina, wypełniona oczywiście najlepszą muzyką. Zaczniemy od You Don't Fool Me i zespołu Queen. Teach me things I know. Soon I